voor hun ook, zei ik. Maar dat viel niet goed, want ze bleek het ernstige type. En ging dapper met me aan de gang over de problematiek van het grootbrengen. Of we een studieweekend waren op Woudschoot. Persoonlijk ben ik in zo'n gesprek niet op mijn best, want het opvoeden beschouw ik als een typische vaardigheid van schoolopzieners en internaatsnonnen. Wie bemint kan er niks van. En beseft hoogstens dat kinderen hun ouders langzaam maar zeker opeten. Een door de hemel gewild kannibalisme waarbij gasten en spijzen gelijkelijk genieten. Het begrip leiding is in dit verband zo interessant, zei ze, van zo'n jonge, ongevormde geest. Terwijl ze al dus zat op te bieden tegen al die tango's, zag ik met één oog over de schouder heen dat de bruid aardig uit de voeten kwam met Frits. Ze houden het uit, hè, zei ik eindelijk. Wat wel, zei ze bits. Zullen we ook eens? Vroeg ik. Nee, dank u, zei ze op een toon of ze er niks van verwachtte. We bleven maar dom zitten kijken, uitgepraat. Toen ook de toeters zwegen, kwam ons paar geanimeerd bij het tafeltje terug. Dacht je nog lang te blijven? Vroeg de vrouw aan Frits. Och, begon die maar. Ze had iets in de ogen dat hem de vestiaire briefjes deed opzoeken. Toen ze verdwenen waren, zei ik breed. Aardige mensen? Wat? Vroeg mevrouw staren. Aardige mensen, hield ik vol. Wie bedoel je? Vroeg ze ontwakend. We zijn maar naar huis gegaan. 15 jaar is eigenlijk geen aantal om te vieren, vind ik. Van Dijk. In wezen was Van Dijk een echte hypochonder. Hij keek na lezing van het avondblad altijd of hij de asbak leeg gegeten had en mompelde: de wereld gaat ten onder. Hij geloofde niet aan God, soms aan lijst 2 of 1. Hij was een rode rakker in zijn jeugd, de meistoet deed hem toen nog innig deugd. Maar later wilde hij er niet meer heen. Zo was Van Dijk en toch een diep verlanger. Hoe stuurloos had hij Anna niet bemind. Zij bleek een trul en uit haar enig kind groeide met moeite een beperkt behang. Zie daar, zo sprak Van Dijk, dit is mijn lot, liefde bestaat niet. Werk is misverstand en ik heb me in een druiloor voortgeplant. Zo kwam die na wat crisissen bij God. Wel ja, zei God, daar hebben we Van Dijk. En wat verschaft ons nog zo laat de eer? Van Dijk sprak, ik zit voor het blok, o Heer, en zou graag binnen in uw hemelrijk. Vooruit, zei God, jij eigenwijze donder. Zo kwam hij toch neerslachtig op zijn wolk. Maar als die langsdrijft, zegt het hemelvolk, daar gaat Van Dijk. Een echte hypochonder. Laat ik terugkeren tot die wereld waar generaals een huis stoken vol onrust. Die wereld waarin ik zelf niet anders ben dan generaal. Op kaarten mijn ondergang vaststel, overal van Amerika tot Oeral. Die wereld waarin de maan weer is een bloem die bloeit in de nacht. En waar vrees huivert door de lucht om alle huizen gelijkelijk. Waar ik niet anders.